पेज 599। श्री योग वासिष्ठ महारामायण 102वां सर्ग। अहंकार और संकल्प के विनाश के उपाय का, अनात्मवर्ग के विवेक का तथा परमात्मा की नित्यता का निरूपण। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, श्री रामचंद्र जी, जैसे बालक अपने संकल्प से ढूंढ आदि में वेताल आदि की कल्पना कर भयभीत होता है, वैसे ही अज्ञानी पुरुष अपने संकल्प से परमात्मा में नश्वरात्मा के संकल्प से मोह को प्राप्त होता है, ज्ञानी पुरुष मोह को प्राप्त नहीं होता। एक क्षय संकल्पात क्षीयते इति क्षयो नश्वरात्मा तत्संकल्पात, यानी नश्वरात्मा के संकल्प से। इस हेतु वचन में संकल्प का कौन करता है और कौन कर्म है, यह विशेष रूप से जानने की इच्छा कर कहे श्री रामचंद्र जी पूछते हैं। ब्रह्मवेत्ताओं में सर्वश्रेष्ठ संकल्पित नश्वरात्मा कौन है और किसने उसका संकल्प किया, जिससे इस आत्मा ने बिना किसी कारण के संसार भ्रांति का ग्रहण किया है। दो भाव यह है कि क्या नित्य आत्मा नश्वर आत्मा का संकल्प करता है या नश्वर आत्मा ही नश्वर आत्मा का संकल्प करता है। पहला पक्ष बन नहीं सकता, क्योंकि नित्य आत्मा अपने स्वभाव से विपरीत का संकल्प नहीं कर सकता है, यानी वह नश्वर आत्मा का संकल्पयिता नहीं हो सकता। दूसरा पक्ष भी नहीं बन सकता, क्योंकि उसमें आत्माश्रय दोष विद्यमान है। जब नश्वरात्मा उत्पन्न हो जाए तब नश्वरात्मा का संकल्प करेगा। और सुनिए, संकल्पित नश्वर आत्मा भी क्या जड़ है अथवा चेतन है? पहला पक्ष हृदय अंग नहीं होता, क्योंकि यदि वह जड़ होगा तो आत्मा के साथ उसका अभेद नहीं हो सकेगा। दूसरा पक्ष भी ठीक नहीं जंचता, क्योंकि यदि वह चिद्रूप है तो संकल्प का विषय नहीं हो सकेगा। यद यद भवन्ति तदा भवन्ति, पहले इस लोक में जो जो हुए थे वही फिर यहाँ आकर होते हैं। इस श्रुति एस्ट्रिस्क के अनुसार पूर्व जन्मों के सिंह बाघ आदि प्राणी समुदाय में आत्मभाव की वासना से वासित असत शब्दवाच्य अविद्या से उपहित परमात्मा ने चित्रचित सम्मिश्रणात्मक सिंह व्याघ्र आदि में अहंकारात्मक नश्वर आत्मा का संकल्प किया है। इसलिए जिन दोषों की आपने संभावना की है वे कोई भी नहीं हैं। इस आशय से श्री वशिष्ठ जी श्री रामचंद्र जी के प्रश्न का समाधान करते हैं। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, वत्स श्री राम जी, जैसे अज्ञ बालक मिथ्या वेताल की कल्पना पूरी श्रुति इस प्रकार है, यह व्याघ्रो वा सिंहो वा वृको वा वराहो वा कीटो वा पतंगो वा दंशो वा मशको वा यद यद भवन्ति तदा भवन्ति, जो अपनी सदरूपता का ज्ञान प्राप्त किए बिना ही सत में प्रविष्ट होते हैं, वे इस लोक में जिन कर्मों से प्राप्त हुई व्याघ्र आदि जिस जाति को प्राप्त हुए थे, मैं व्याघ्र हूँ मैं सिंह हूँ इत्यादि रूप से स्थित थे, वे पूर्व कर्म ज्ञान की वासना से युक्त होकर सत में प्रविष्ट होने पर भी उस भाव से ही फिर आकर होते हैं। पुनः सत से आकर बाघ या शेर या भेड़िया या सुअर या कीड़ा या पतंगा अथवा डांस या मच्छर, जो लोक में पहले हुए थे, वही फिर आकर होते हैं। हजारों करोड़ों युग बीतने पर भी संसारी जीव की जो वासना पहले भावित थी वह नष्ट नहीं होती। 599 पेज 600। श्री योग वासिष्ठ महारामायण उत्पत्ति प्रकरण। करता है वैसे ही सिंह बाघ आदि प्राणियों में अहम भाव की वासना से वासित यानी पूर्वकल्प में जीव भाव को प्राप्त हुए अहंकार के संस्कार से संस्कृत अविद्या से उपहित परमात्मा ने तत्तत् कल्प में मिथ्या अभिमान और मिथ्या नाम धारण करने वाले नश्वर आत्मा की कल्पना की है। 3 यदि कोई शंका करे कि अहंकार की आत्मस्वभावता ही क्यों न हो, उसका मिथ्यात्व कैसे, इस पर कहते हैं, जब एकमात्र परिपूर्ण परम वस्तु ही स्थित है तब यह अहंकार नाम का कौन है और कहां से कैसे उदित हुआ है। अद्वितीय पूर्ण परम वस्तु से अतिरिक्त अहंकार नामक कोई वस्तु नहीं है। यह भाव है वर्टिकल बार चार वर्टिकल बार वर्टिकल बार भेदरहित परमात्मा में वास्तव में अहंकार है ही नहीं। जैसे भ्रांतिवश तीव्र सूर्य के प्रकाश में मृगतृष्णा की प्रतीति होती है, वैसे ही भ्रांतिवश परमात्मा में अहंकार का भान होता है। पांच, मनरूपी चिंतामणी की बड़ी भारी कार्य समूह सृष्टि संसार रूप से देखी जाती है। शंका, तो क्या मन ही संसार की रचना करने में स्वतंत्र है? समाधान, नहीं। आत्मा का आश्रय लेकर के वह स्वयं संसार रूप में स्फुरित होता है, जैसे कि जल का अवलंबन करके जल ही तरंग रूप से स्फुरित होता है। छह वर्टिकल बार वर्टिकल बार। इसलिए हे श्री रामचंद्र जी, आप असद्विषयणी भ्रांति का त्याग कीजिए और सत्यार्थ विषयक तथा सत्य समयक दर्शन का अवलंबन कीजिए, जो कि आनंददायक है। साथ असद्विषयक भ्रम के त्याग और सद्विषयक समयक दर्शन के आश्रय के लिए कौन उत्तम उपाय है, ऐसी जिज्ञासा होने पर कहते हैं, श्री राम जी, आप विचार रूपी अपने धर्म से संपन्न और मोह के वेग से हीन बुद्धि से सत्य तत्व का विचार कीजिए और असत्य का त्याग कीजिए। वर्टिकल बार वर्टिकल बार आठ वर्टिकल बार वर्टिकल बार। आप वास्तव में बंधे नहीं हैं, फिर भी मैं बंधा हूँ ऐसा मानकर आप व्यर्थ ही क्यों शोक कर रहे हैं? आत्मतत्व का जो कि असीम है, क्या किससे और कैसे बांधा जा सकता है? अर्थात जब एक अद्वितीय असीम आत्मतत्व ही है, तब फिर कौन किसके द्वारा कैसे बद्ध होगा? वर्टिकल बार वर्टिकल बार नौ वर्टिकल बार वर्टिकल बार। अद्वितीय परमात्मा में भेद और अभेद की भ्रांति हो रही है। इस सकल प्रपंच के बाद द्वारा ब्रह्म मात्र शेष होने पर कौन बद्ध और कौन मुक्त होता है? संपूर्ण प्रपंच के ब्रह्म मात्र शेष होने पर बद्धमुक्त की कोई कथा ही नहीं है। दस, छेदन और भेदन के अयोग्य ब्रह्मा का साक्षात्कार होने पर देह के छेदन भेदन आदि से होने वाले दुःख का भी अवसर नहीं आता है, फिर अन्य क्लेशों की तो बात ही क्या है, ऐसा कहते हैं। जब तक ब्रह्मा साक्षात्कार नहीं होता, तभी तक देह आदि के पीड़ित होने पर पीड़ा से रहित भी जीव पीड़ा से युक्त सा प्रतीत होता है। अंग के कट जाने पर कोप करता है, पर जब आत्मा का दर्शन हो जाता है, तब ये नहीं होते। परमात्मा में भेद अभेद छेदन भेदन आदि विकार एवं उनसे होने वाली पीड़ा कुछ भी नहीं है। ग्यारह, जैसे धौंकनी के जल जाने पर वायु। 600 पेज 601 102 श्री योग वासिष्ठ महारामायण। नष्ट नहीं होती, वैसे ही देह के नष्ट होने पर कटने पर या क्षीण होने पर आत्मा की कोई क्षति नहीं होती है। 12 देह चाहे नष्ट हो चाहे अभ्युदय को प्राप्त हो, इससे हमारी कौन हानि हुई? फूल के छिन्न भिन्न हो जाने पर आकाश में रहने वाली फूल की कौन महक नष्ट हुई? वर्टिकल बार वर्टिकल बार 13 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। शरीर रूपी कमल में सुख दुःख रूपी तुषारपात भले ही होता रहे, उससे आकाश में उड़ने वाले भ्रमर रूपी हम लोगों की कौन हानि प्राप्त हुई? 14 देह चाहे गिर पड़े चाहे उठ खड़ा हो अथवा दूसरे आकाश में चला जाए, मेरा स्वरूप तो उससे बिल्कुल भिन्न है, अतः यह मेरी कौन सी क्षति है? वर्टिकल बार वर्टिकल बार 15 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। हे श्री राम जी, जैसे मेघ और वायु का संबंध है, जैसे भंवर और कमल का संबंध है, वैसे ही आपके शरीर और आपकी आत्मा का संबंध है। आत्मा और शरीर का संबंध मानने पर भी लेपरहित आत्मा में देह प्रयुक्त दुःख आदि की प्राप्ति नहीं होती है, यह भाव है। 16 601 दूसरी बात यह है कि यदि शरीर आदि समस्त जगत को एकमात्र मन ही मानो, तो भी मन के रहते शरीर आदि के नाश से होने वाला शोक उचित नहीं है। यदि उन्हें एकमात्र आत्मा माना जाए तो ऐसी स्थिति में तो शरीर आदि के नाश से होने वाले शोक आदि की कथा ही नहीं उठती है। इस अभिप्राय से कहते हैं, हे इंद्रजी, मन संपूर्ण जगत का स्वरूप, मन की हेतु आद्या शक्ति यानी आदिकारण चिदात्मा है। वह मन से भी बढ़कर है, वह कभी भी नष्ट नहीं होता है, उसके नाश की भ्रांति सर्वथा अनुचित है। 17. आत्मा के नाश की भ्रांति ही सब शोकों की जड़ है। अथ उसका पुनः वारण करते हुए कहते हैं, हे महामते, यह जो आत्मा है यह न तो नष्ट होता है और न जाता है, इसका कदापि विनाश नहीं होता। आप इसके विनाश के भय से क्यों वृथा संताप करते हैं? वर्टिकल बार, वर्टिकल बार, 18 वर्टिकल बार, वर्टिकल बार, जैसे मेघ के छिन्न भिन्न होने पर वायु तथा कमल के सूखने पर भंवर विस्तीर्ण आकाश में चला जाता है, वैसे ही देह का क्षय होने पर आत्मा असीम आकाश में चला जाता है। वर्टिकल बार 19 वर्टिकल बार, वर्टिकल बार, इस संसार में विचरण कर रहे आवागमनरत प्राणी का ज्ञान रूपी अग्नि के बिना मन तक नष्ट नहीं होता। आत्मा के विनाश की तो कथा ही क्या है? वर्टिकल बार, वर्टिकल बार, 20 वर्टिकल बार, वर्टिकल बार, बटलोई और बेर का जो न्याय है और घड़े और आकाश का जो न्याय है, वही न्याय विनाशी और अविनाशी देह और आत्मा का है। जैसे बटलोई के फूटने पर बेर हाथ में आ जाता है, वैसे ही देह के नष्ट होने पर जीव वासनाकाश को प्राप्त हो जाता है। जैसे घड़े के फूटने चूर चूर होने पर घटाकाश महाकाश में स्थित हो जाता है, वैसे ही देह के विनष्ट होने पर यह निर्दोष देही जीव परमात्मा में स्थित होता है। 21 23 वर्टिकल बार, वर्टिकल बार, जीवों का मनोमय शरीर देश और काल से तिरोहित है तथा मरण रूपी वस्त्र से बार बार आच्छन्न रहता है। ठगने वाले इस मनोमय देह के नष्ट होने पर क्या क्लेश यानी क्लेश करना उचित नहीं है? 24 मरण क्या है? इस प्रश्न पर कहते हैं, पेज 602 602 श्री योगवासिष्ठ महारामायण उत्पत्ति प्रकरण। हे महाबाहो, मरण देश और काल का तिरोधान मात्र ही है। देशकाल का तिरोधान मात्र मरण होने पर मूढ़ पुरुष क्यों भयभीत होता है? यह निश्चित समझिए कि अपना नाश तो कोई देख ही नहीं सकता है। घर आदि में अपने अंतिम समय दूसरों की दृष्टि से अपना छिप जाना ही मरण है, आत्मनाश मरण नहीं है, यह भाव है। 25 इसलिए हे रामचंद्र जी, जैसे आकाश उड़ने के लिए उत्कंठित पक्षी का बच्चा जिसके पंख जम गए हों अपने आवरण रूप अंडे के छिलके का त्याग करता है, वैसे ही आप अहम रूप से मिथ्या ही स्थित वासना का त्याग कीजिए। 26 यह वासना इष्ट और अनिष्ट में अनुराग और द्वेष से अभिनिवेश रूप बंधन करने वाली मानसी शक्ति है। इसी ने व्यर्थ भ्रांति से स्वप्न के समान यह कल्पना की है। यह वासना अविद्या विलास होने से अविद्या है। इसका अंत होना बड़ा कठिन है, यह केवल दुहक के लिए ही बढ़ती है। इसके स्वरूप का परिज्ञान न होने से ही यह असद्रूप इस प्रपंच का विस्तार करती है। 27 28 वर्टिकल बार, वर्टिकल बार, जैसे कुहरा होने पर भ्रांत पुरुष आकाश को कुहरे से मलिन यानी अनिर्मल देखते हैं, वैसे ही भ्रांत यह मानसी वृत्ति रूप वासना स्वच्छ आत्मा को तुच्छ के समान देखती है, क्योंकि ऐसे देखना मन का स्वभाव ही है। 19 इस मानसी शक्ति ने ही इस विशाल जगत को दीर्घकालीन स्वप्न के तुल्य असत होते हुए भी विविध व्यापारों से पूर्ण सत के समान उदित बनाया है। वर्टिकल बार 30 वर्टिकल बार, वर्टिकल बार, जैसे तिमिर आदि दोष से दूषित नेत्र आकाश में मोर के पंख, केशों के वर्तुलाकार गोले के आकार के चंद्रमा, सूर्य आदि के बिंब के विभावना मात्र में कर्ता होता है, वैसे ही इसका स्वरूप जगत के आकार की भावना मात्र में ही कर्तृता को प्राप्त हुआ है। उससे अतिरिक्त के निर्माण प्रसिद्ध नहीं है, अथ वही जगत के नाम से सिद्ध हुआ है। 31. अतेव अविचार जनित द्वैत की भावना मात्र से सिद्ध जगत का विचार जन्य ज्ञान मात्र से लय होता है, इसलिए विचार अवश्य करना चाहिए, ऐसा कहते हैं। हे श्रीराम मंदिर जी, जैसे सूर्य अपने ताप से बर्फ की चट्टान के स्वरूप को नष्ट कर देता है, वैसे ही आप विचार से इस मानसी शक्ति के स्वरूप को नष्ट कर दीजिए। 32. जैसे शीत के अभाव को चाहने वाले सूर्य के अपने उद्यमात्र से शीत का नाश हो जाता है, वैसे ही मन के नाश की इच्छा करने वाले पुरुष का केवल विचार से मनोनाश रूप अभिलाषा सिद्ध हो जाती है। 33. एक मन के नष्ट होने पर भी फिर अविद्या से मन आदि रूप बंध की उत्पत्ति हो जाएगी, ऐसी आशंका कर कहते हैं। बड़े बड़े अनर्थों से पूर्ण अविद्यारूपी मेघमाला जब आत्मतत्व के परिज्ञान से शून्य होती है, तभी जैसे शंबर नाम का असुर विविध माया करता है, वैसे ही इंद्रजाल कल्पनारूप असत सुवर्ण की दृष्टि करती है, किंतु जब उसे आत्मस्वरूप का परिज्ञान हो जाता है, तब निःस्वरूप आ जाने के कारण वह असत की वृष्टि नहीं करती है। वर्टिकल बार 34. वर्टिकल बार वर्टिकल बार। इस प्रकार मन ही चिरकाल तक जगत रूप से नाचकर अंत में विद्यारूप परिणाम से अविद्या के साथ अपना विनाश कर देता है, यह फलित अर्थ कहते हैं। इस अपनी विनाश क्रिया को मन ही स्वयं भली भांति करता है, मन आत्मवध रूप। पेज 603 103 श्री योग वासिष्ठ महारामायण। स्वसंहार रूप नाटक को, स्वरचित नाटक को देखकर मारे आनंद के खूब नाचता है। केवल अपने विनाश के लिए चित्त आत्मा का दर्शन करता है, पर दुर्बुद्धि यह मन उपस्थित हुए अपने विनाश को नहीं जानता है। 35. 36. वर्टिकल बार वर्टिकल बार। मन के विनाश का उपाय खोज रहे विवेकी पुरुषों के मनोनाश को मन स्वयं अपने संकल्प से शीघ्र सिद्ध कर देता है। मनोनाश के लिए तपस्या आदि क्लेश उपयोगी नहीं है। 37. विवेक से संस्कृत शुद्ध हुआ मन अपने पूर्वकालीन संकल्प विकल्पंश का परित्याग कर ब्रह्माकार विस्तार वाला आत्म साक्षात्कार वृत्ति रूप अपना परिणाम करता है। हे श्री रामचंद्र जी, मन का विनाश होना परम पुरुषार्थ की प्राप्ति है और सब दुःखों के समूल नाश का उदय है। इसलिए आप मन के नाश के लिए प्रयत्न कीजिए, मन के बाह्य व्यापार में प्रयत्न मत कीजिए। 38. 39. वर्टिकल बार वर्टिकल बार 603. उक्त अर्थ की उपेक्षा करने पर अनर्थ की प्राप्ति होती है, यह दर्शाते हुए उपसंहार करते हैं। सब अति सघन दुःख सुख रूप वृक्षों के झुंडों से भरपूर क्रूर काल रूपी विषैले सांप से युक्त दुरुच्छेद्य इस संसार रूपी असिपत्र वन में यह विवेकहीन मन ही एकमात्र प्रभु दुखों का, जिनका आरपार नहीं है, हेतु तथा संसारी जीवों की विपदाओं का एकमात्र कारण है। 40. वर्टिकल बार वर्टिकल बार। श्री मुनि जी के ऐसा पर दिन बीत गया, भगवान सूर्य अस्ताचल में डूब गए। मुनियों की सभा महामुनि को नमस्कार कर सायंकाल की संध्या वंदन अग्निहोत्र आदि विधि के लिए उठ गई और रात बीतने पर दूसरे दिन सूर्य की किरणों के साथ फिर सभा आ गई। 41. 102. सर्ग समाप्त।